się wyregulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Krzysztof Gonerski. Prezent. Irena bez większego zainteresowania wpatrywała się w ekran telewizora. Nie znała nawet tytułu filmu, który oglądała. Ogarniała ją coraz większa senność, jak zawsze po pracowitym dniu. Właściwie już dawno powinna się położyć, ale wygodny materac i miła w dotyku pościel nie były wystarczającą zachętą, jeśli miała spać sama. Jerzy kontrolował w Katowicach budowę hali widowiskowej, ale to wszystko, co wiedziała. Niechętnie opowiadał jej o swojej pracy, półsłówkami zbywał pytania o to, jak spędza czas w obcym mieście, a że podobał się kobietom, podejrzliwość Ireny była zrozumiała. Wreszcie zmęczony ciągłym nagabywaniem zrobił jej pewnego dnia szczegółowy wykład na temat nadzoru budowlanego, czym ostatecznie uciął wszelkie dociekliwe pytania. Poza koniecznością częstych rozstań nie mogła narzekać na służbowe wyjazdy męża i na niego samego. Starał się wynagrodzić swoją nieobecność za każdym razem, sprawiając miłe każdej kobiecie prezenty. Pierścionki, kolczyki, łańcuszki, a nawet buty, choć czasem wyglądały na noszone. Irena komentowała z rumieńcem na twarzy, że to zbędne wydatki, ale Jerzy zarzekał, że stać go na takie gesty i że nie powinno odmawiać mu przyjemności obdarowywania szczerymi, jak zwykł mawiać, drobiazgami. Zawsze pamiętał też o 5-letniej Julci, którą wprost uwielbiał. Nie tylko przywoził małej z każdej delegacji jakieś prezenty, ale i poświęcał jej cały wolny czas, nigdy nie zapominając o urodzinach, imieninach czy innych uroczystościach. Zrozumiałe, że obie kobiety Jerzego były w nim po uszy zakochane. Wprawdzie miłość tę wystawiał czasem na próbę swoimi złymi humorami, ale w końcu każdemu zdarzały się gorsze dni. Jerzy miał też dość niezwykłe, jak na mężczyznę, hobby. Zapamiętale zbierał buty, w tym także kobiece. Kolekcja rozrastała się, pochłaniając coraz więcej miejsca w ich niedużym M4. Napomknienie Ireny o niepraktyczności czy dziwaczności tego nietypowego zajęcia ignorował albo bagatelizował, twierdząc, że to hobby jak każde inne. Ale poza tym osobliwym upodobaniem i delegacjami 10 lat wspólnego małżeńskiego pożycia minęło bez dramatycznych kryzysów. Film dawno się skończył, a na ekranie telewizora pojawił się prezenter wiadomości, który z nieruchomą twarzą przekazywał informacje o kolejnym zamachu bombowym w Bagdadzie. Dłoń Ireny powędrowała w stronę leżącego na stoliku pilota. Przełączyła na inny kanał. Akurat natrafiła na środek filmowej strzelaniny, zmieniła więc na kolejny. Tym razem jakaś powabna blondynka pozbywała się odzieży, wykrzywiając twarz w dziwacznym grymasie niby pożądania. Przełączyła na następny, ale było jeszcze gorzej. Wciśnięta w szykowny garnitur grupka polityków przekrzykiwała się jeden przez drugiego, a prowadzący program dziennikarz bezskutecznie próbował uciszyć rozgorączkowanych. Pomyślała: dość. Wyłączyła telewizor. Zapanowała cisza. Błoga i zapraszająca do snu, który niespiesznie, lecz nieuchronnie ogarniał jej zmęczony umysł. Resztkami słabnącej woli przekonała rozleniwione ciało do zmiany nieprzytulnej sofy na wygodne łóżko w sypialni. Widniało, gdy Jerzy przekręcał klucz w zamku. Tym razem delegacja przyciągnęła się do późnego wieczoru, co z kolei zmusiło go do czekania na poranny pociąg, ale przynajmniej zdążył wszystko uporządkować. Wszedł po cichu. Przywitał go półmrok i spokój uśpionego mieszkania. Szybko i sprawnie rozebrał się w przedpokoju. Otworzył skórzaną, trochę już sfatygowaną teczkę. Przez chwilę wpatrywał się w jej zawartość, po czym wyciągnął eleganckie czerwone botki na szpilkach. Obejrzał buty z każdej strony. Pięta była pobrudzona zaschniętą brunatną plamą. Starł ją rękawem. Po zażyciu relaksującej kąpieli zajrzał na chwilę do pokoju córki. Dopiero wtedy zorientował się, że zapomniał o prezencie. No cóż, powie, że był zbyt zajęty, a prezent kupi tutaj, na miejscu. Czując, jak dopada go coraz większa senność, powędrował do sypialni. Irena swoim zwyczajem spała z kołdrą częściowo zsuniętą z łóżka. Jerzy popatrzył ze wzruszeniem na pogrążoną we śnie małżonkę. Wyglądała tak niewinnie i słodko. Delikatny typ urody, kształt na piersi, pod cienką nocną koszulą, miarowo poruszające się w rytm oddechu. Doprawdy widok cieszący męskie oko. Położył na nocnej szafce prezent dla Ireny. Podniósł częściowo znajdującą się na podłodze kołdrę i okrył nią żonę. Ostrożnie położył się obok. Małżonka wymamrotała, wyczuwając przez sen jego obecność. Jerzy? Wspiął się na łokciu i delikatnie pocałował Irenę w policzek. Tak, kochanie, to ja. Śpi. Poruszyła niewyraźnie ustami, po czym odwróciła się na drugi bok. Popatrzył w zamyśleniu na jej malutką, zgrabną stópkę, wyzywająco wystającą spod fałdów kołdry. Promyk wrześniowego porannego słońca połaskotał twarz Ireny. Tak intensywnie, że w końcu niosła powoli ciężkie od snu powieki. Na szafce tuż obok jej głowy prężyły swe gustowne kształty czerwone buty na szpilkach. Oczy jej pojaśniały. Spojrzała czule na smacznie śpiącego Jerzego. Rozpieszczasz mnie, pomyślała, uśmiechając się pod nosem. Dokładnie przyjrzała się butom. Wyglądały na nowe, choć dostrzegła niewyraźne ślady zabrudzeń na pięcie. Przypuszczała, że Jerzy kupił obuwie gdzieś na wyprzedaży, co wprawdzie obniżało wartość podarunku, lecz pamięć i dobre chęci też miały swą wartość. Buty okazały się niemal idealnie dopasowane do kształtu jej stóp. Niewiarygodne wyczucie Jerzego, zawsze trafnie oceniające rozmiar buta, za każdym razem wzbudzało jej podziw. Irena przespacerowała się na próbę po sypialni. Buty były lekkie i wygodne, ona poczuła się w nich bardziej kobieco. Szkoda tylko, że nie pasowały swym wyzywającym kolorem do żadnej z jej sukienek. Ściągnęła buty. Uświadomiła sobie, że czeka je los wielu innych. Powędrują do schowka, gdzie pokryją się grubą warstwą kurzu. Ledwo wyszła z sypialni, a zaskoczył ją widok Julci, siedzącej na podłodze przed pokoju. Dziewczynka nie zauważyła nadejścia matki, zajęta wygrzebywaniem zawartości teczki Jerzego wprost na puszysty dywan. Gdyby ojciec nakrył dziewczynkę na mieszkowaniu w jego służbowej teczce, nawet dla niej nie byłby miły. Najbardziej ze wszystkiego nie tolerował, gdy ktokolwiek zaglądał bez pozwolenia do jego rzeczy. Irenie dostało się nawet raz za włożenie drugiego śniadania. Nadmierna ciekawość Julci często narażała dziewczynkę na złość ojca. Tym razem Irena chciała jej tego oszczędzić. Julciu, odezwała się podchodząc bliżej. A co ty tutaj robisz? Dziewczynka słysząc głos matki podniosła głowę. Szukam prezentu, wysepleniła. Mówiłaś, że tatuś przywiezie mi prezent, ale znalazłam tylko coś takiego. Wskazała rączką jakiś niewielki przedmiot znajdujący się na podłodze obok dziewczynki. Był niezbyt dobrze widoczny w półmroku przed pokoju. Irena zrobiła krok do przodu, żeby mu się dokładniej przyjrzeć i nagle stanęła jak wryta. O Boże! Wykrzyknęła przerażona, zasłaniając usta drżącą dłonią. Odór jakby gnijącego mięsa uderzył w jej nozdrza. Momentalnie zrobiło jej się niedobrze. Julcia poczuła się zdezorientowana reakcją matki. Stopka, stwierdziła uśmiechając się niewinnie. Faktycznie na podłodze leżała opuchnięta, sina ludzka stopa. W miejscu precyzyjnego, prostopadłego cięcia, tuż nad kostką, była pokryta brunatnym strupem zakrzepłej krwi. Jerzy, obudzony krzykiem małżonki, jak zły duch, wyłonił się za jej pleców. Wzrok wciąż jeszcze zaspanego mężczyzny zatrzymał się na Julci, otwartej teczce i stopie, którą dziewczynka tykała palcem, jak robi się z przedmiotem budzącym od razu, ale jednocześnie intrygującym. Niespodziewany widok wprawił go w osłupienie. Serce na chwilę przyspieszyło niespokojnie swój rytm, a jemu zakręciło się w głowie. Po chwili nieprzyjemnego uczucia, utraty kontroli, opanował wzburzenie. W milczeniu powoli podszedł do Julci, przyklęknął i jak gdyby nigdy nic wepchnął makabryczne znalezisko z powrotem do teczki, którą następnie odłożył na szafkę z butami. Irena obserwowała męża z narastającym przerażeniem. Jerzy wprawdzie należał do osób zamkniętych w sobie, powściągliwych w wyrażaniu uczuć. Może był on nawet niekiedy chłodny w obyciu, lecz nigdy w takim stopniu, jak w tej chwili. Sprawiał wrażenie kompletnie obcej osoby. Jego głos też brzmiał obco. Wiesz, że będę musiał cię ukarać. Pochylił się nad Julcią. Obiecałeś psy, wieś mi plesiąć, stwierdziła z wyrzutem dziewczynka, akcentując słowo plesiąć. Jerzy pochylił się jeszcze bardziej. Julciu, przerwałaś mi. Nie masz pojęcia, co zrobiłaś, córeczko. Będę teraz musiał ciebie ukarać i twoją mamę też. Powiedział dziwnie zasmuconym, jednocześnie spoglądając na małżonkę mrożącym wzrokiem. Nigdy wcześniej tak na nią nie patrzył. Irena zbladła. Z trudem wydobyła z siebie zduszony szept. Boże, to ty jesteś tym mordercą. Głos uwiązł w gardle, a oczy zalały się strumieniem łez. Nie, to niemożliwe. Potrząsała głową, jakby tym ruchem była w stanie odsunąć od siebie przerażającą prawdę. Jerzy wykrzywił usta w nieprzyjemnym grymasie. Ruszył w jej kierunku. Irena przytomniała. Zerwała się na równe nogi, chwyciła zaskoczoną Julcię za rękę i biegiem rzuciła się do drzwi. Było jednak za późno. Celny hak Jerzego uderzył z potężną siłą w jej szczękę. Kobieta na ułamek sekundy uniosła się w powietrzu, a po chwili ciężko opadła na podłogę. Z kącika jej ust popłynęła stróżka krwi. Próbowała podnieść się na rękach, ale nagły ból rozdarł jej klatkę piersiową. Jęknęła głośno, a widok noża wbitego głęboko w serce był ostatnim, jaki zapamiętała z tego świata. Julcia zamarła z przerażenia. Po szczupłych nóżkach spłynęły słomkowe krople. W instynktownym odruchu chwyciła za klamkę drzwi. Ojciec przytrzymał jej stopą. Nie uciekniesz mi, córeczko. Syknął w stronę zszokowanego dziecka, a trzymany w ręku zakrwawiony nóż w jednej chwili przemienił się w siekierę. A wiesz dlaczego? Bo odrąbię ci nogi. Kolejnej makabrycznej zbrodni. Przypomnijmy, że jest to już 11. bestialskie morderstwo, najprawdopodobniej dokonane przez tego samego sprawcę, którego media ochrzciły pseudonimem Szewc, ponieważ zwyrodnialec odcina ofiarom prawe stopy. Morderca okrada także swoje ofiary, zabierając biżuterię, a niektórym także buty. Prowadzący śledztwo inspektor Krzysztof Goner, Jerzy ściszył radio. Do kuchni weszła Irena, niosąc na rękach Julcię. No, Julciu, puść mamusię. Zjemy teraz śniadanko, które przygotował nam tatuś. Czule przemówiła do naburmuszonej córki. Dziewczynka była niejadkiem i oboje wychodzili ze skóry, by dogodzić wybrednemu podniebieniu dziecka. Wiele cierpliwości kosztowało ich także nakłanianie do zjedzenia posiłku. Ani delikatna perswazja Ireny, ani stanowcze żądanie Jerzego nie były w stanie złamać oporu Julci. Rodzice znaleźli jednak na dziewczynkę sposób. Każdy z nich znał doskonale swoją rolę. Tatoś bardzo cię przeprasza, że nie przywiózł ci prezentu. — zaczął Jerzy, a Irena podsunęła pod buzię Julci łyżkę płatków kukurydzianych. Dziewczynka odwróciła głowę. — Ale mam dziś wolne, więc zabiorę cię na wielkie zakupy — kontynuował. — Pamiętasz tę dużą lalkę, która płakała, gdy się ją poruszyło? Pierwsza łyżka płatków zniknęła w ustach Julci. — Możemy ją kupić. Perspektywa zdobycia na własność lalki, która nie tylko płakała, ale śmiała się, a nawet mówiła mama, poprawiła humor dziewczynce i pomoc matki była już zbędna. Rodzice mogli zająć się śniadaniem. W pewnym momencie Irena zwróciła się do Jerzego. Chyba źle ci spałeś, bo strasznie się wierciłeś. A, faktycznie. Śnił mi się jakiś koszmar, odpowiedział, przełykając kęs kanapki z tuńczykiem. A mnie się dziś przyśnił... Urwała, bo zauważyła, że Julcia siła się z kawałkiem serdelka. Niezbyt wprawne rączki dziewczynki próbowały przeciąć ślizgającą się po talerzu parówkę. Zaczekaj, pomogę ci. Wbiła widelec w niesfornego serdelka i przekroiła go na pół. Kochanie, w ten sposób nie nauczysz Julci posługiwania się sztućcami, wtrącił zrzędliwą uwagę. A właśnie, przypomniałaś mi o czymś. Irena powróciła do przerwanej konsumpcji śniadania. Nie mogę znaleźć tego dużego noża od krojenia mięsa. Nie wiesz, gdzie może być? Jerzy zrobił zdziwioną minę. A dlaczego mnie pytasz? A, nie, tak, tylko, żachnęła się. A ja wiem, gdzie jest, niespodziewanie odezwała się Julcia. Rodzice skierowali skonsternowane spojrzenie na uśmiechniętą twarzyczkę dziewczynki. Tatuś ma go w torbie. Był cały czerwony od czegoś. Wypaplała bez namysłu. Jej wzrok tam on skrzyżował się z lodowatym spojrzeniem ojca. To wystarczyłoby. Dziewczynka zorientowała się, że powiedziała coś bardzo niestosownego. Ale było już za późno. Jerzy zmarszczył brwi. Zawija żyły, naprężył się złowrogo na jego czole. Dłoń zacisnęła się na trzymanym widelcu. Czy nie mówiłem ci, że nie wolno zaglądać do moich rzeczy? Ale ja tylko chciałem zobaczyć, czy przywiozłeś mi prezent. Wydukała, coraz bardziej załamującym się głosem. Czytał Jacek Brzezowski.